आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया।

फूलों से क्या कम थे, फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना ओ डोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ डोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ डोलना। बड़ी मुश्किल से इस प्यार में हमको पागल ना कर, छोड़ना ना छोड़ना ओ डोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, ला ला ला ला। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ डोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम जाना था ये भेद नहीं था खोलना ओ ढोलना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। Thank you. झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। जाती है तो कहाँ, जाने मन जाने जा, लड़की है तो खूबसूरत, लड़का मैं नौजवान, तुझे गले लगा लूँ आ, पलकों में बिठा लूँ आ, हो गया मुझे नशा। जरा सा झूम लूं मैं, नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, नारे नारे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, नारे बाबा ना, हो गया मुझे नशा। मौसम है रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। चोरी चोरी मैंने तुमसे प्यार किया है, मानो ओ जाना, तुमने मुझको कितना बेकरार किया है, मुश्किल कोई भी तो न जाने हम कैसे दीवाने हुए, दुनिया में ना कोई तुमसे है प्यारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा, आज से जाने मन दिल है तुम।

दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे। खबर क्या रुके ये नजर, और क्या पता कौन है किसका यहाँ हम सफर। कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा। दर्द की तन्हाई शाम सहर हमको याद तेरी आई, ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। मगर होठों पे शिकवे पड़े, बात बन जाए तो मैं बात छेड़ू जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पे तो ऐ दिल रुबा तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो पूछो। जैसे दिल की सावल सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की, देखे जिसके वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं।